مضبوط عقیدې لري خیستا پس پن ایمان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی ټوټي ټوټي اندام درب حضور ته ور روان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی ځان سوځوي د دین په شمع دید الله رضا پتا ما ځان سوځوي د دین په شمع دید الله کسرو اورونو تا دمین پتنگان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی وردان کسرو اورونو تا دمین پتنگان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی مضبوط عقیدې لري خیستا پس پن ایمان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی مضبوط عقیدې لري خیستا پس پن ایمان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی ټوټي ټوټي اندام درب حضور ته ور روان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی اټ می تقا نصرت دلوی اللہ دپو گنٹوی دشمنان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی نصرت دلوی اللہ دپو گنٹوی دشمنان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی د نور جلوی مخنا اوری داس کری گلا کستوری عمل پا احادیسو همساتن کی دا قرآن دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی عمل پا احادیسو همساتن کی دا قرآن دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی مضبوط عقیدې لري خیستا پس پن ایمان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی ټوټي ټوټي اندام درب حضور ته ور روان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی جنت خالق په دنیا دی پاک رسول اللہ دی دو تن پو وخو واشنی پو جڑائی سالی بیان دی رختون عاشقان دی رختون عاشقان دی دو تن پو وخو واشنی پو جڑائی سالی بیان دی رختون عاشقان دی رختون عاشقان دی مضبوط عقیدې لری خیستا پس پن ایمان دی رختون عاشقان دی رختون عاشقان دی ټوټي ټوټي اندام درم رختون عاشقان دی رختون عاشقان دی نوران کړم ورتا سلام ډیر په ادب او احترام نوران کړم ورتا سلام ډیر په ادب او احترام په دلر کې وته لراته ګران خپل ځان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی دلر کې وته لراته ګران خپل ځان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی مضبوط عقیدې لري خیستا پس پن ایمان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی ټوټي ټوټي اندام درب حضور ته روان دی رښتون عاشقان دی رښتون عاشقان دی